मेरे प्रिय आत्मा जी, एक विस्तार मनुष्य के बाहर है, आंखें बाहर देखती हैं, हाथ बाहर स्पर्श करते हैं, कान बाहर सुनते हैं, एक विस्तार बाहर, एक विस्तार भीतर की है, लेकिन न वहां आंख देखती है, न वहां हाथ स्पर्श करते हैं, न वहां कान ध्वनि सुनते हैं। शायद इसीलिए जो भीतर है वो अनजाना और अपरिचित रह जाता है, या इसलिए भी कि वो इतने निकट है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता। जो दूर है वो दिखाई पड़ जाता है, जो निकट है वो छूट जाता है। देखने के लिए भी दूरी चाहिए, फासला चाहिए। आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि मुझसे दूर, मैं स्वयं को ही दिखाई नहीं पड़ूंगा क्योंकि वहां दूरी जरा भी नहीं। आंख सब कुछ देखती है सिर्फ स्वयं को छोड़कर, आंख अपने को ही नहीं देख पाती। जो सबको देखती है वो भी अपने को नहीं देख पाती है। हम जो सबको जानते हैं अपने को ही नहीं जान पाते। और सत्य की खोज में जो अपने को ही नहीं जानता हो वो और क्या जान सकता है। सत्य का पहला अनुभव स्वयं के भीतर है, क्योंकि वही है निकटतम, वही है जहां हमारा प्रवेश है। और सबको हम बाहर से ही जान सकते हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सिर्फ एक बिंदु है अस्तित्व का जहां हम भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं, वो स्वयं का बिंदु है। और इसलिए सत्य के मंदिर का पहला द्वार वही है, स्वयं के भीतर। लेकिन अद्भुत है ये पहेली कि जीवन भर बीत जाता है और हमें अपनी न कोई गंध मिलती है, न अपनी कोई खबर मिलती है। अपने से अपरिचित ही पूरा जीवन बीत जाता है। एक विचारक का स्वप्न था, वो एक रात एक बगीचे में घूमने गया। अभी कोई 3 ही बजे होंगे, अभी सुबह होने में बहुत देर थी। वो रात भर सो नहीं सका था, किसी प्रश्न में उलझा था और जल्दी ही बगीचा पहुंच गया। माली ने देखा कि आधी रात गए, कौन बगीचे में आ गया। माली अपनी लालटेन और अपना भाला उठाकर देखने गया, दूर से ही देखने की कोशिश की कि कौन है। और सब उसके लिए भी शक हुआ कि जो आदमी घुसाया वो पागल जी मालूम होगा, क्योंकि शौकनहार एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपने से ही बातें कर रहा है। दूसरा कोई भी न था, वो जोर जोर से बात कर रहा था, तो मालूम ने समझा कि पागल। उसने जोर से अपने भाले को पटक के आवाज की और कहा कि कौन है आप और कैसे आ गए हैं यहाँ और कहाँ से आ गए। शौकनहार बहुत हंसने लगा और उसमें तो बड़ी मुसीबत हो गई। यही तो मैं अपने से पूछ रहा हूँ जिंदगी भर से कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आ गए और कैसे आ गए। और ये तुम भी पूछते हो, काश मेरे पास इसका उत्तर होता। निश्चित ही माली ने समझा होगा कि आदमी पागल है जिसे ये भी पता नहीं कि वो कौन है, कहां से आ गया और क्यों। लेकिन हमें पता है, शौकनहार पे हम भी हंस सकते हैं, लेकिन शॉपेनहावर की जो स्थिति है वही स्थिति हमारी, हमें भी कुछ पता नहीं कि कौन है, कहां से आ गए हैं और क्यों आ गए हैं और ये यात्रा कहां से ली कर रही। जीवन का कोई भी जरूरी तत्व हमसे वंचित नहीं है, अपरिचित है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने से भी अपरिचित हैं कि लोग कौन है, और जो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं वो सत्य के और पहलुओं को कैसे जान सकता है। स्वयं को जानना सत्य को जानने की दिशा में अनिवार्य चरण है, उसके बिना कोई सत्य की तरफ नहीं जा सकता। हमने से न मालूम कितने लोग पूछते हैं इस पर, न मालूम कितने लोग पूछते हैं मोक्ष है, न मालूम कितने लोग और कितने प्रश्न पूछते हैं। शायद एक प्रश्न कोई भी नहीं पूछता है कि मैं कौन हूं, हूं तो कौन। धर्म का सबसे बुनियादी प्रश्न ईश्वर नहीं, धर्म का सबसे ज्यादा बुनियादी प्रश्न स्वयं का होना। सत्य की यात्रा बाहर की तरफ नहीं है, सत्य की यात्रा भीतर की तरफ है। बाहर जो यात्रा चल रही है, खोज चल रही है, तो उससे सत्य कभी भी उपलब्ध नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा काम चलाओ बात इंतजार हो जाती है। सत्य की उपलब्धि तो भीतर की तरफ चलने से ही हो सकती है। मैंने सुना है एक राजकारणी में एक भिखारी की मृत्यु हो गई, सरोज ही कोई मरता है। उस गांव में भी वो भिखारी मर गया तो कोई आश्चर्य की बात सुने, लेकिन बड़ा आश्चर्य हो गया और सारा गांव उस भिखारी जहां लाश पड़ी थी वह इकट्ठा हो गया। 30-35 वर्षों तक वो भिखारी उस चौक से तो बैठ के बीज मांगता रहा, फिर उसकी मौत हुई तो लोगों ने उसके चीखों में आग लगा दी, उसके फटे फूटे बर्तन फेंक दिए और वे उसकी लाश को उठा के ले जा रहे थे। सभी के लिए लोगों ने कहा इस भिखारी ने जमीन पर बैठ कर 30 वर्षों में जमीन भी गंदी कर दी है, थोड़ी जमीन की मिट्टी भी खोद के साफ कर दी। जैसे ही उन्होंने जमीन खोदी वे सब हराम कर गए, सारा नगर वही इकट्ठा हो गया, कुछ सम्राट भी बढ़ाया। जैसे उन्होंने जमीन खोदी वे हराम कर गए, वो भिखारी नीचे से बैठ कर जीत में उतारा, उस जगह बहुत गंद भरा हुआ था, बहुत खजानी बन गई। लेकिन उस भिखारी ने सब तरफ हाथ फैलाए, कभी वो जगह खोद कर न देखी जगह हो गए और सब सारे गांव के लोग हंसने लगे कि भिखारी बिल्कुल पागल। लेकिन उन गांव में से किसी आदमी को यह ख्याल न आया कि कहीं ऐसा ही मेरे साथ भी करने वाला कि मैं जहां खड़ा हूं वही खजाने गले हूं और मैं जिंदगी में बाहर हाथ फैला के भीख मांगता। हम जहां खड़े हैं, जहां हमारा अस्तित्व है, जो हमारा होना है, वही खजाने गए हैं सब कुछ। और हम शास्त्रों में खोजेंगे, गुरुओं के चरणों को पकड़ेंगे, शब्दों में खोजेंगे, सिद्धांतों में खोजेंगे और वहां कहीं नहीं, कभी नहीं जहां हम गए। कोई गीता में खोजेगा सब कुछ, कोई कुरान में, कोई बाइबल में, कोई महावीर के पास, कोई बुद्ध के पास, लेकिन कभी कोई वहां फिक्र नहीं करेगा जहां वो है, जहां वो खुद है। और सत्य जब भी मिलता है तो वही मिलता है जहां हम हैं, चाहे बुद्ध को मिले तो किसी और के पास नहीं मिलता, अपने भीतर मिलता है, और चाहे महावीर को मिले तो किसी के पास नहीं मिलता, अपने भीतर मिलता, और चाहे क्राइस्ट को मिले तो किसी के पास नहीं मिलता, अपने भीतर मिलता। सत्य जब भी मिला है तो अपने भीतर मिला, और जिन्हें भी कभी मिलेगा अपने भीतर ही मिलेगा। और हम सब बाहर ही खोजते खोजते समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उसे नहीं उपलब्ध कर पाते, इसलिए दूसरे सूत्र की पहली बात समझनी जरूरी है, सत्य है तो स्वयं के भीतर, इसलिए किसी और से मांगने से नहीं मिल जाए। सत्य की कोई जीत नहीं मिल सकती, सत्य उधार भी नहीं मिल सकता, सत्य कहीं से सीखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं वो बाहर से सीखते हैं, जो भी हम मांगते हैं वो बाहर से मांगते हैं। सत्य पढ़ के भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे वो बाहर से पढ़ेंगे। सत्य है हमारे भीतर, न उसे पढ़ना है न मांगना है न किसी से सीखना है, उसे खोदना है, उस जमीन को खोदना है जहां हम खड़े हैं, तो वे खजाने उपलब्ध हो जाएंगे जो सत्य के खजाने। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, सुना है मैंने कि जब भगवान ने दुनिया बनाई और आदमी को बनाया तो आदमी को बनाते ही वो बहुत परेशान हो गया और उसने सारे देवताओं को बुलाया कि आदमी को बनाते मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूं और ऐसा मुझे लगता है कि ये आदमी 24 घंटे मेरे दरवाजे पर खड़े होकर शिकायतें करता रहेगा। अब न मैं सो सकूंगा न शांति से बैठ सकूंगा, इस आदमी से मुझे बच जाना बहुत जरूरी है, मैं कहां छिप जाऊं कि आदमी मुझे खोज न पाए। इसके देवताओं ने बहुत से रास्ते सुझाए, किसी देवता ने कहा कि आप हिमालय पर गौरी शंकर पर बैठे, ईश्वर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है बहुत ही जल्द सिंधु और हिलेरी नाम के लोग वहां पहुंच जाए और मेरी मुसीबत शुरू हो जाए। किसी ने कहा कि पैसिफिक महासागर में 5 मील नीचे गहराई में छिप जाए, ईश्वर ने कहा तुम्हें पता नहीं जल्दी ही वहां वैज्ञानिक पहुंचे। किसी ने कहा चांदारों को बैठ जाए, ईश्वर ने कहा तुम्हें पता नहीं क्षण भी नहीं जीत पाएंगे और वैज्ञानिक वहां चलन रखे। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां आदमी न पहुंच सके, चले बूढ़े देवता ने ईश्वर के कान देता कि आप आदमी के भीतर ही छिप जाए, आदमी वहां कभी नहीं जाएगा। और ईश्वर ने वो बात मान ली और वो आदमी के भीतर बैठ गया और सच में ही आदमी कभी बदल नहीं जाता, एक जगह छोड़कर आदमी सब जगह जाता है, एक जगह चूक जाती है वह वो नहीं जाता। वो खुद के भीतर होने की जो डायमेंशन है, वो जो खुद के भीतर होने की दिशा है, वहां हमारे कोई प्रयास कभी नहीं करते। शायद हमें उसका पता ही नहीं है कि भीतर भी एक मार्ग है, शायद हमें पता ही नहीं है कि भीतर भी एक द्वार है, शायद हमें पता ही नहीं है कि भीतर भी कुछ है। हमें उसका कोई स्मरण नहीं और इसलिए एक जगह से हम चूक जाते हैं और उस जगह से जो चूक जाता है वो सत्य से भी चूक जाता है। कोई अगर पूछे कि सत्य का मंदिर कहाँ है, कोई अगर पूछे कि सत्य का आवास कहाँ है, कोई अगर पूछे कि कहाँ है सत्य, तो एक ही उत्तर है कि वो जो भीतर है, वो जो इनरनेस है, वो जो भीतर होना है वही मंदिर है, वही आवास, वही जगह है जहां सत्य बैठ। एक बीज हम जमीन में बो देते हैं, एक अंकुर निकलता है, पत्ते निकलते हैं, पौधा बड़ा हो जाता है। कभी आपने सोचा कि ये पौधा है, ये इतना बड़ा वृक्ष जिसके नीचे हजारों लोग विश्राम करें, ये इतना बड़ा वृक्ष कहां से आया? इस वृक्ष की आत्मा कहां है? उस छोटे से बीज में। उस बीज को तोड़े फोड़े तो उसमें वृक्ष कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन वही कहीं छिपा। ये जो इतना बड़ा वृक्ष प्रकट हो गया है, उस छोटे से बीज के प्राणों में छिपा। ये जो इतना बड़ा विस्तार है सारे जगत का, ये भी वो जो भीतर होने का बीज है कहीं बड़ा छिपा, वही से सब फैलता है बड़ा होता। हम भी अपने भीतर किसी कोने में किसी बीच में छुपे वही से प्रकट होते हैं, अर्जुन फिर सिकोते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। जीवन की सारी गति भीतर से बाहर की ओर, सारी चीजें भीतर से बाहर की ओर फैलती हैं और विकसित होती है। उल्टा नहीं होता है, बाहर से भीतर की तरफ कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ भीतर से बाहर की तरफ आता है। ये जो भीतर होना है, ये जो बीइंग और आत्मा है, ये जो भीतर होना है, इस पर ध्यान तभी जा सकता है जब हम बाहर से मुक्त हो जाए। जब हमारी नजर बाहर से मुक्त हो जाए तो भीतर की तरफ जा सकती है, बाहर की तरफ भटकती हुई दृष्टि भीतर की तरफ नहीं जा सकती। स्वाभाविक, जब तक हम बाहर देखते रहते हैं तब तक हम भीतर कैसे देखते हैं? हम सब बाहर देख रहे थे, बाहर भी हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें ख्याल है कि जो भी मिलना है वो बाहर मिले, जो भी पाना है वो बाहर पाया जा सकता है, जो उपलब्धि होगी वो बाहर, इसलिए हम बाहर देख रहे हैं। भीतर हम कभी देख सकते हैं जब हमें ये स्पष्ट हो जाए कि बाहर किसी को कभी कुछ नहीं मिला, बाहर देखने वालों ने व्यर्थ देखा, बाहर दौड़ने वाले व्यर्थ दौड़े थे, वे कभी कहीं पहुंचे नहीं। शायद आपने सुना हो कि सिकंदर जिस दिन मरा और जिस राजधानी में उसकी अस्थि निकली तो लोग देख के हैरान रह गए, उसकी अस्थि के दोनों हाथ बाहर लटके हुए, और लोग पूछने लगे कि सिकंदर की अस्थि के बाहर हाथ क्यों लटके हुए, क्योंकि कभी किसी अस्थि के बाहर हाथ लटके हुए देखे नहीं गए। इस सिकंदर की अस्थि के साथ भूल हो गई है कोई, लेकिन ये कोई भिखमंगे की अस्थि न थी कि भूल हो जाती है, सिकंदर की अस्थि थी। हजारों सम्राट आए थे, बड़े सेनापति आए थे, बड़े बड़े सम्राट अस्थि में कंधा लगाए हुए थे, किसी को तो दिखाई पड़ जाता कि हाथ बाहर क्यों लटके हुए। फिर हर आदमी यही पूछने लगा, शांत होते होते लोगों को पता चला कि सिकंदर ने मरने के पहले अपने मित्रों को कहा था कि मेरी अर्थ ही जब निकले तो मेरे हाथ बाहर लटके रहने गए। तो मित्रों ने पूछा, ऐसे पागलपन की बात करते हो, हाथ कभी अस्थि के बाहर लटके देते हैं? सिकंदर ने कहा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हाथ बाहर लटके रहे। मित्र पूछने लगे, चाहते क्यों है ऐसा? सिकंदर ने कहा, मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि सारे लोग देख लें कि सिकंदर के हाथ भी खाली है, जिंदगी भर दौड़ से बाहर सब खोज कर भी हाथ भर नहीं पाए, हाथ खाली हो गया। सिकंदर के हाथ भी खाली रह जाते हैं, हम सबके हाथ भी खाली रह जाएंगे, बाहर तक कोई भी कुछ नहीं पा सका है। आशा बनती है कि बाहर कुछ मिल जाएगा, जीवन चुक जाता है और आशा निराशा हो जाता है। एक भी आदमी ने नहीं कहा आज तक पृथ्वी पर कि मैंने खोजा और मुझे बाहर मिल गया हो, और जिन्होंने भीतर खोजा उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि मैंने भीतर खोजा और मुझे न मिला हो। इसलिए धर्म को मैं परम विज्ञान कहता हूँ, सुप्रीम साइंस कहता हूँ, क्योंकि विज्ञान का अर्थ होता है जहाँ अपवाद न होते हो, एक्सेप्शन न होते, और विज्ञान में जिसको हम साइंस कहते हैं अपवाद मिल सकते हैं, धर्म के जगत में आज तक कोई एक भी अपवाद नहीं। जिन्होंने बाहर खोजा उन्होंने निरपवाद रूप से कभी कुछ नहीं पाया, जिन्होंने भीतर खोजा उन्होंने निरपवाद रूप से सदा पाया। इसलिए दूसरे सूत्र पर जोर देना चाहता हूँ कि बाहर नहीं है सत्य की संपदा, जीवन का सत्य भीतर है। ये बहुत स्पष्ट रूप से मन में साफ हो जाए तो हमारी भीतर की तरफ यात्रा शुरू हो सकती है, लेकिन हमारे मन में कहीं ये ख्याल है कि नहीं बाहर बाहर सब कुछ मालूम पड़ता है, सब बाहर दिखाई पड़ता है, इतना बड़ा विस्तार दिखाई पड़ता है जगत का बाहर कि लगता है भीतर क्या होगा। बाहर सब मालूम पड़ता है, भीतर क्या होगा, इतना छोटा मालूम पड़ता है भीतर का होना, मेरे भीतर आपके भीतर क्या हो सकता है, जो भी है वो इस अनंत विस्तार में है बाहर। सब बाहर दिखाई पड़ता है, अनंत ही फैला हुआ, भीतर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इस बड़े विस्तार के कारण ही ये भ्रम पैदा होता है कि भीतर क्या हो सकता है छोटी सी जगह। लेकिन सवाल छोटे का नहीं, और चूंकि हम भीतर नहीं गए इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि भीतर छोटा है। जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि बाहर अनंत बाहर समा जाए उस छोटे में इतना बड़ा है। जाएंगे कभी स्मरण हो सकता है, कभी हो सकता है, अनुभव करेंगे सभी स्थान हो सकता है। बाहर की तो सीमा भी है, भीतर की कोई सीमा नहीं, लेकिन बिना अनुभव के कोई रास्ता नहीं। और कुछ चीजें हैं जो केवल अनुभव से ही जानी जा सकती है। अगर मेरे हाथ में दर्द हो रहा हो तो मैं किसी दूसरे को नहीं समझा सकता हूँ कि वो दर्द कैसा हो रहा है। मैं लाख उपाय करूं तो भी नहीं समझा सकता हूँ, और मैं उस दर्द को निकाल के भी नहीं बता सकता हूँ कि वो दर्द ये रहा। और अगर मैं अपने हाथ को भी काटूं पीटूं तो भी वो दर्द कहीं से निकाल के मैं खुद भी नहीं देख सकता हूँ कि ये है वो दर्द। हम सबके भीतर विचार चलते हैं, और अगर सिर को काट पीट के देखा जाए तो नसें मिलेंगी, नाड़ियां मिलेंगी, विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे। आज तक एक भी विचार को बाहर निकाल के नहीं देखा जा सकता। और अगर हम देखने की भी जिद करें तो मानना पड़ेगा कि विचार होते ही नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार होते हैं। हम सब जानते हैं कि भीतर प्रेम भी होता है, लेकिन वैज्ञानिक कहेगा कि हृदय को हम बहुत काट के छांटते हैं, देखते हैं, वहां तो कोई प्रेम की चीज नहीं होती है। और ना ही मैं अपने भीतर के प्रेम को निकाल के किसी को दिखा सकता हूँ कि ये रहा, किसी दूसरे की फिक्र छोड़ दूं मैं भी नहीं देख सकता हूँ कि ये रहा। फिर भी हम जानते हैं कि भीतर प्रेम भी है, भीतर विचार भी है, भीतर अनुभव भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, लेकिन वे सिर्फ अनुभव की बातें हैं। और भीतर जो छोटा सा प्रेम है जब किसी के जीवन में प्रकट होता है तो छोटा सा नहीं रह जाता। जब भीतर प्रेम प्रकट होता है तो सारा जगत छोटा हो जाता है और प्रेम बड़ा हो जाता है। और जब भीतर पीड़ा होती है तो पीड़ा छोटी नहीं रह जाती, ये सारा जगत छोटा हो जाता है और पीड़ा बड़ी हो जाती। और भीतर जब आनंद का जन्म होता है तो आनंद छोटा नहीं होता, कि सारे जगत का सारा आनंद छोटा पड़ जाता है, वो आनंद बड़ा हो जाता है। छोटा और बड़ा होना तभी पता चल सकता है जब भीतर जो है उसका आनंद हो। और भीतर के जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन उसका अनुभव होता है उस दिन तो वो सत्य इतना बड़ा है, इतना विराट है कि हम जिस जगत को जानते हैं इस तरह के अनंत जगत भी उसकी रास्ता को नहीं छूते, लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं, उस दिशा में हमने कोई कदम भी नहीं उठाया। हम उस अंधे की भांति है जिसके प्रकाश का कोई पता नहीं, और समझे को हम लाख समझाने की कोशिश करें तो भी उसे पता नहीं चल सकता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश पर लिखे बड़े बड़े ग्रंथ उसके सामने रखते हैं तो भी कुछ पता नहीं चलता। शायद हमारे ग्रंथों से नासमझी पैदा हो जाए, समझ पैदा नहीं हो सकती। रामकृष्ण कहते थे कि एक आदमी एक अंधा आदमी अपने मित्रों के घर में आए। मित्रों ने बहुत बहुत उसका स्वागत किया था, बहुत सत्कार किया था, बहुत स्वादिष्ट मिष्ठान बनाए थे। फिर वहां का मित्र पूछने लगा कि ये जो मैं खा रहा हूँ बहुत स्वादिष्ट है, ये कहाँ से बना है, ये क्या है? मित्रों ने कहा ये दूध से बनी हुई चीज। वंदा आदमी कहने लगा दूध के संबंध में मुझे कुछ समझाओ, कैसा होता है दूध? वे मित्र कहने लगे दूध बगुला जैसा है, बगुले की तरह सफेद, बगुले के पंखों की तरह सफेद होता है, बिल्कुल शुभ। वंदा आदमी कहने लगा पहले मत उलझाओ, मुझे यही पता नहीं कि दूध क्या होता है, अब तुम कहते हो कि बगुले के पंखों की तरह सफेद, मुझे ये भी पता नहीं कि बगले के पंख क्या होते, मुझे ये भी पता नहीं कि ये सफेद क्या है। तुमने और मुश्किलें खड़ी कर दी। मेरी पहली मुश्किल अपनी जगह है कि दूध क्या है, और दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई कि बगला क्या है, और तीसरी मुश्किल खड़ी हो गई कि ये सफेद क्या है। अब तुम मुझे समझाओ कि ये बगला क्या है। उसके मित्रों ने कहे तो बहुत मुश्किल हो गई, ये आज ये अंधा है, इसे रंग कैसे समझाएगा? उस मित्र ने कहा कोई तरकीब निकालो जिससे कि मैं समझ सकूं बगला क्या होगा। एक मित्र बहुत समझदार होगा, वो पास आया, उसने अपने हाथ संधि के पास ले गया और कहा मेरे हाथ का रस के लिए जिस तरह मेरा हाथ सुडौल झुका हुआ है इसी तरह बगले की गर्दन होती। तो समझे आज मेरे हाथ का रस फिरा, फिर वो खुशी से नाचने लगा और कहने लगा मैं समझ गया कि दूध कैसा होता है, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया कि मोड़े हुए हाथ की तरह दूध होता है। फिर अंधे के मित्रों ने अपने सिर से हाथ सौंप लिए और उन्होंने कहीं तो बड़ी मुसीबत हो गई, समझाने में चले थे और नाखुशी पैदा हो गई। अंधे को बताना बहुत मुश्किल है कि रंग कैसा होता है, जिसे वो भीतर से नहीं जानता उसे बाहर से बताने का कोई उपाय नहीं। अंधा अगर भीतर से जानता हो कि रंग कैसा होता है तो बाहर से बताया जा सकता, फिर बताने की कोई जरूरत नहीं। यही उलझन है जीवन के, सबसे बड़ी उलझन यही है कि जो जानते हैं उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है और जो नहीं जानते उन्हें बताने का कोई उपाय नहीं। जो नहीं जानते हैं उन्हें बताने से और उलझन पैदा हो जाती है, और जो जानते हैं उन्हें तो बताने की कोई सवाल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जाना भीतर से जा सकता है और बताया हमेशा बाहर से जा सकता है, इसलिए सत्य को कभी बताया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। जानने का अर्थ यह हुआ कि भीतर से हमारी कोई पकड़ और पहचान होनी चाहिए, और बताने का ये अर्थ हुआ कि जिनकी पकड़ और पहचान है वो हमें बता दें। एक गांव में बुद्ध मेहमान थे, कुछ लोग अंधे आदमी को पकड़ाए और कहने लगे कि हम इस मित्र को समझाते हैं कि प्रकाश है, ये आदमी इनकार करता है, निकलता है प्रकाश नहीं। हम जानते हैं कि प्रकाश है और सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि प्रकाश, आदमी हमसे कहता है कि मैं छू कर देखना चाहता हूँ तुम्हारे प्रकाश को, कहां में लाओ मेरा छू कर देखिए। अब प्रकाश को छू के नहीं देखा जा सकता, लेकिन अंधार जो तो चीजों को छू कर ही जानता, उसके जीवन की पहचान का रास्ता स्पर्श है। होने का अस्तित्व का सबूत स्पर्श है उसके लिए। वो कहता है मैं प्रकाश को छू के देखना चाहता हूँ, और गलत तो नहीं कहता, वो चीजों को छू कर ही जानता है। जिनको छू लेता है मानता है कि वे हैं, जिनको नहीं छू पाता है मानता है कि वे नहीं। छूना भी होने का प्रमाण। और फिर वो अंधार भी हंसता है और कहता है नहीं ला पाते अपने प्रकाश को, क्यों व्यक्ति की बातें करते हो, क्यों सपने देखते हो, प्रकाश नहीं होगा। उन मित्रों ने बुद्ध से कहा कि आप आए हैं गांव में तो हमने सोचा कि शायद आप समझा सकेंगे, इसलिए हम इस मित्र को ले आए। ये कहता है कि मैं छू के देख सकता हूँ, स्वाद लेकर देख सकता हूँ, बजाओ तुम्हारे प्रकाश को मैं ध्वनि सुन लू, सुगंध हो तुम्हारे प्रकाश में तो उसकी बात ले लू। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रकाश को न छुआ जा सकता, न सुगंध ली जा सकती, न बात, न उसकी ध्वनि है, उसे तो देखा जा सकता है, तो ये अंधा आदमी कहता है ये देखना क्या है, क्योंकि अंधे आदमी को अगर देखने का ही पता हो तो बंधन नहीं होगा। और तब ये हंसता है और कहता है कि नाहक मुझे अंधा सिद्ध करने को क्यों प्रकाश की बातें करती है, तुम्हें भी नहीं दिखाई पड़ता, किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता, जो नहीं है वो कैसे दिखाई पड़ सकता है। बुद्ध ने कहा मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इस दिशा में समझाना नासमझी होगी। मैं तुमसे कहूंगा कि इसे किसी विचारक के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ, इसे उपदेश की आवश्यकता नहीं है, इसके उपचार की जरूरत है, इसके आंख का इलाज करवाओ ताकि ये देख सके। जिस दिन ये देख सकेगा भीतर से उस दिन ही जान सकेगा, उसके पहले नहीं, लाख बुद्ध समझाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उस अंधे आदमी को वैद्य के पास ले जाया है, उसकी आंख पर कोई जाली थी जो 6 महीने के प्रयोग से कट गई, वो आदमी नाश्ता हुआ बुद्ध के पास आया, उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा प्रकाश है। लेकिन बुद्ध ने कहा छू कर दिखाओ, कहा मैं छू कर देखना चाहता हूँ। वंधा आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि मैंने वो सुपर नहीं जाना लगा, तो बुद्ध ने कहा मैं उसका स्वाद ले जा सकता हूँ। वंधा आदमी कहने लगा कि आप मजाक न करें, उसका स्वाद भी नहीं लिया था, तो बुद्ध ने कहा बजाओ ताकि मैं उसकी ध्वनि सुन लूं। वंधा आदमी कहने लगा आप पुरानी बातें छोड़ दें, अब मुझे भी दिखाई पड़ता है, प्रकाश को देखा जा सकता है, मैं देख रहा हूँ वो है। लेकिन बुद्ध ने कहा पहले हम तुझे समझाते थे, तुम्हें नहीं समझाते। उस आदमी ने कहा कि मेरी भी कोई गलती न थी, गलती थी तो उनकी ही थी जो समझाते थे, क्योंकि अंधे आदमी को कैसे समझाया जा सकता। और अगर मैं उनकी बात मान लेता तो गलती में पड़ जाता, मैंने उनकी बात नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी, तो उन्हें मेरा इलाज करवाना पड़ा। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद इलाज की भी कोई जरूरत न थी, मैं मान लेता और बात खत्म हो जाती, मैं अंधा ही रह जाता और मैं कभी भी नहीं जानता। जाना जा सकता है सत्य को, माना नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, सत्य की कोई लर्निंग नहीं होती, इसलिए सत्य का कोई स्कूल नहीं हो सकता जहाँ की सिखा दिया जाए और लोग सीख लिया। लेकिन चिकित्सा हो सकती है, आंख का उपचार हो सकता है। वह आंख का उपचार कैसे हो सकता है वो कल सुबह हम तीसरे सूत्र में बात करेंगे। अभी दूसरे सूत्र में तो ये समझ लेना जरूरी है कि जाना जा सकता है, लेकिन जानना हमेशा भीतर से आता है, और जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो हमेशा बाहर से आता है। नोइंग भीतर से आती है और नॉलेज बाहर से आती है। प्रकाश के संबंध में ज्ञान तो प्रकाश के संबंध में लिखी गई किताबों में मिल जाएगा, लेकिन प्रकाश का जानना किसी किताब में नहीं मिल सकता, वो भीतर से आता है। जानने और ज्ञान में अंतर है ये समझ लेना, नोइंग और नॉलेज में अंतर है ये समझ लेना। जानना भीतर से आता है और ज्ञान बाहर से आता है। ज्ञान आदमी को पंडित बना सकता है, ज्ञान नहीं, ज्ञान आदमी बनता है जान से, खुद के जानना। एक आदमी किताबें पढ़ ले तैरने के संबंध में, हजारों किताबें पढ़ ले तैरने के संबंध का पंडित हो जाए, तैरने के संबंध में जो भी लिखा है सब जान ले, तैरने के संबंध में जो भी कभी कहा गया है सब जान ले, तैरने के संबंध में खुद भी किताब लिख सके, व्याख्यान दे सके, तैरने के संबंध में पीएचडी कर ले, लेकिन उस आदमी को भूल से भी पानी में धक्का मत दे देना, क्योंकि वो आदमी और सब कर सकता है, कैसे नहीं सकता। तैरने के संबंध में जानना, तैरना जानना नहीं है, तैरना जानना बिल्कुल और बात, तैरने के संबंध में जानना बिल्कुल और बात। और ज्ञान रहे, ये भी हो सकता है कि जो तैरना जानता हो वो तैरने के संबंध में कुछ भी न बता सके, वो कहे कि बस तैरा जा, तैर हम कौन जाते हैं और तैरते हैं, तुम भी कौन जाओ और तैरो। लेकिन उससे कहो कि एक व्याख्यान जो तैरने के संबंध में, वो कहेगा व्याख्यान करके तो पानी होता हूँ कूद के बता दे और तैर जाए, लेकिन व्याख्यान क्या हो सकता है तैरने के संबंध। तैरने के संबंध में जानना, नोइंग अबाउट, एक बात है, सत्य के संबंध में तो जाना जा सकता है, लेकिन वो सत्य का जानना नहीं। सत्य के संबंध में जो जानते हैं वे पंडितों की लंबी कतारें सारी दुनिया में है, लेकिन सत्य को जानते हैं वे बहुत थोड़े लोग, कभी मुश्किल। और जो सत्य को जानते हैं अक्सर सत्य के संबंध में जानने वाले उनके दुश्मन हो जाएंगे। अक्सर ये होगा कि सत्य को जानने वाला आदमी और सत्य के संबंध में जानने वाले आदमियों के बीच दुश्मनी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जो सत्य को जानता है वो कहेगा कि सत्य के संबंध में जो भी बातें जानी जाती हैं सत्य जो है जो कौन सी, क्योंकि जो तैरना जानता है वो कहेगा कि तैरने के संबंध में जानने का क्या अर्थ, जिस संबंध में जानने से तैरना न आ जाता है, क्या प्रयोजन उस ज्ञान का जो तैरना में सिखा देता है। आपने सुनी होगी वो बात, एक मुल्ला नसरुद्दीन एक फकीर, वह छोटे से गांव में नाव चलाने का काम करता, दो पैसे नाव पर लेता था लोगों से। एक दिन गांव का बड़ा पंडित नाव पर सवार होकर पार जा रहा, बीच नाव में उसने मुल्ला से पूछा कि मुल्ला गणित जानते हो? उस मुल्ला ने कहा गणित गणित कैसा होता है? उस पंडित ने कहा रहे मूर्ख पूछता है गणित कैसा होता है, गणित भी नहीं जानता, तेरी जिंदगी बेकार थी, तेरी चाराना जिंदगी बिल्कुल बेकार चली गई, क्योंकि जो आदमी गणित नहीं जानता वो और क्या जान सकता। मुल्ला ने कहा आप कहते हैं तो ठीक है चल गई हो। थोड़ी दूर आगे फिर उस पंडित ने कहा ज्योतिष शास्त्र जानता है? मुल्ला ने कहा ज्योतिष शास्त्र ही क्या बना है? उस पंडित ने अपने सिर से हाथ छोड़ के कहा कि तेरी चारा मजदूर की और बेकार हो गई, कि जो आदमी ज्योतिष ही नहीं जानता वो और क्या जीवन को जानेगा, तेरी आठा मजदूर की बेकार हो गई। और तभी जोर का तूफान आया और आंधियां गिर गई और बादल गिर गए और नाव डगमगाने लगी। उस मुल्ला ने कहा पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित ने कहा बिल्कुल नहीं। उस मुल्ला ने कहा इस सौदा में जिंदगी बेकार होती, मैं सोच के जाता हूँ, गणित मुझे नहीं आता, मैं ज्योतिष मुझे आता, लेकिन तैरना मुझे और मैं जा रहा हूँ नाव दूसरे के करीब, अब आप अपनी सौदा में जिंदगी खराब होती। जिंदगी में वो जो नोइंग अबाउट है, चीजों के संबंध में जानना, वो किसी बहुत मूल्य का नहीं। सत्य के आमने सामने खड़े होने का तो कुछ मतलब है, सत्य के संबंध में जानने का कोई भी मतलब नहीं। लेकिन बाहर से जो भी हम जानते हैं वो संबंध में ही जानते हैं, वो कभी हम सत्य को नहीं जानते। हम जान भी नहीं सकते हैं ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, तो उस दिशा में हमारी यात्रा बंद हो जाए। कोई आदमी आके आपसे कह सकता है कि सत्य ऐसा है सत्य वैसा है, आपको इससे क्या पता चलेगा? कोई आदमी आपको कह सकता है ईश्वर ऐसा है ईश्वर वैसा है, आप इससे क्या जान लेंगे? सिवाय शब्दों के आप कुछ भी नहीं जानेंगे, और अकेले शब्दों में कुछ भी नहीं होता। हम जिंदगी में ऐसी भूल नहीं करते, ऐसी गुण नहीं करते। भाषा कोश में लिखा हुआ है घोड़ा, उसको हम घोड़ा समझ कर उसके ऊपर सवारी नहीं करते। घोड़ा स्वर में बना हुआ है उस पर सवारी करते। शब्द कोश में भी लिखा हुआ है घोड़ा, लेकिन उस पर हम सवारी नहीं करते। नाम शब्द को घोड़ा मान लो। जिंदगी के आम हिसाब में हम कभी शब्दों को सत्य नहीं मानते, लेकिन सत्य की खोज में हमने शब्दों को भी सत्य मान लिया। एक किताब में लिखा हुआ है ईश्वर, हम उसको नमस्कार करते हैं किताब को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ईश्वर, जैसे कि कोई घोड़े पर सवारी करता हो। ईश्वर लिखी किताब में पैर लग जाता है तो घबरा जाते हैं कि ईश्वर को पैर लग गया। शब्द को लगा हुआ पैर ईश्वर को लगा हुआ पैर नहीं है। शब्द में कुछ भी नहीं है। शब्द कोरे कागज से खींची गई नकी से ज्यादा नहीं। लेकिन एक आदमी कहता है धर्म शास्त्र को हम संभाल के फिर से ले जा रहे हैं। कोई शास्त्र धर्म शास्त्र नहीं है, क्योंकि धर्म शास्त्र वो शास्त्र हो सकता है जिसमें सत्य हो, और किसी शास्त्र में सत्य नहीं हो सकता, सिर्फ शब्द होते। शब्दों को हम घोड़ा कभी नहीं मानते, लेकिन शब्दों को ईश्वर जरूर मानते। शब्दों की पूजा करती, शब्दों को कंठस्थ कर लेते, शब्दों को दोहराते रहते, और उन दोहराए हुए शब्दों को समझते हैं कि हम जानते। एक आदमी अगर गीता को कंठस्थ कर लेता है तो ज्ञान हो जाता है। गीता को कंठस्थ करने से कोई ज्ञान कैसे होता है? स्टूपिड बुद्धिहीन आदमी का लक्षण है किसी चीज को कंठस्थ करना, बुद्धिमान आदमी का लक्षण नहीं। लेकिन अगर गीता कंठस्थ हो गई या कुरान कंठस्थ हो गया और उसकी आदतें कोई आदमी पूरा दौड़ाने लगा तो वो ज्ञान निकल जाता है। उसके पास है क्या? शब्दों की रिकॉर्ड, शब्दों का जोर तो उसके पास है, शब्द उससे छीन लो उसके पास पीछे कुछ भी नहीं। उसके पास उतना ही ईश्वर है जैसा किसी ने घोड़ा याद कर लिया और कंठस्थ कर लिया हो घोड़ा। जितना घोड़ा उसके पास है उतना ही ईश्वर को कंठस्थ करने वाले के पास ईश्वर। लेकिन एक आदमी को घोड़ा शब्द कितना ही कंठस्थ हो जाए, हम कभी ये नहीं मानते कि उसके पास घोड़ा, लेकिन ईश्वर का शब्द कंठस्थ हो जाए तो हम मानने लगते हैं एक आदमी के पास ईश्वर। सत्य के संबंध में हमने शब्दों को ही स्वीकार कर लिया है और कुछ भी नहीं है पीछे। बाहर से शब्द ही आ सकते हैं, भीतर से आता है सत्य। ये बहुत साफ हो जाए तो हम बाहर के उलझाव से मुक्त हो सकते हैं और भीतर की यात्रा कर सकते हैं। जब तक हमें ये ख्याल है बाहर से मिल जाएगा। एक रूस में एक बहुत अद्भुत विचारक था आस्टेंस की। एक फकीर था कॉकेसस में, गुरुजी आस्टेंस की उससे मिलने गया। आस्टेंस की जब उससे मिलने गया तब तक आस्टेंस की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी थी, और एक किताब में तो इतनी प्रसिद्धि उसको मिली थी कि लोग कहते हैं कि दुनिया में उस मुकाबले की सिर्फ तीन ही किताबें। एक अरस्तू ने लिखी है किताब, यूनान के बड़े दार्शनिक ने, उस किताब का नाम नोवम आर्गनम, वो है सत्य का पहला सिद्धांत। फिर बैकन ने एक दूसरी किताब लिखी है, सत्य का दूसरा सिद्धांत, और तीसरी किताब ऑस्ट्रेंस की ने लिखी प्रशियम आर्गनम, सत्य का तीसरा सिद्धांत। तो लोग कहते हैं कि बस ये तीन ही किताबें हैं अद्भुत। ऑस्ट्रेंस की किताब छप गई थी, उसकी बड़ी कीर्ति और प्रसिद्धि फैल गई। वो गुरजीत से मिलने गए। गुरजीत एक बिल्कुल ही गांव का फकीर। गुरजीत से जाकर उसने पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछने आया। ऑस्ट्रेंस की ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। ऑस्ट्रेंस की बड़ा पंडित था। गुरजीत ने एक कोरा कागज उसको दे दिया और कहा कि पहले इस पर तुम लिख दो कि तुम जो जानते हो और नहीं जानते, क्योंकि तुम जो जानते हो उस संबंध में कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जानते हो और बात खत्म हो गई। जिस संबंध में तुम नहीं जानते उस संबंध में कुछ बात करूंगा तो तुम्हें कुछ फायदा हो सकेगा। कहा जाओ उस कोने में बैठ जाओ और जिन संबंध में तुम्हें मुझसे पूछना हो ईश्वर आत्मा मोक्ष लिख दो कि किस संबंध में तुम जानते हो किसको नहीं जानते। आज प्रिंस की कागज लेके बैठा और बहुत मुश्किल में पड़ गया सोचने लगा ईश्वर को मैं जानता हूँ तो ख्याल आया ईश्वर के संबंध में जानता हूँ ईश्वर को तो बिल्कुल नहीं आत्मा को जानता हूँ तो ख्याल आया आत्मा के संबंध में जानता हूँ आत्मा को तो बिल्कुल नहीं जानता। घंटे भर कलम दाबा के लिए कागज लिए बैठा रहा एक शब्द लिखने की हिम्मत तो पड़ी लौट के कोरा कागज गुरुजी के हाथ में दे दिया और कहा कि क्षमा करना ये तो मुझे आज तक ख्याल ही नहीं आया तो तुमने इतनी सी दुख खड़ी कर दी। मैं तो समझता था कि मैं जानता हूं लेकिन तुमने इतने जोर से पूछा और तुम्हारी आंखों को देख के मुझे डर पैदा हो गया कि यह आदमी बाद में नहीं देगा अगर इससे कहा कि जानता हूं तो पकड़ लेगा तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं कुछ लिखूं। तो गुरजीत ने कहा कि वो जो तुमने अब तक बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं वो कैसे लिखी तुम्हारी किताबों की जो बड़ी कीर्ति वो किताबें तुमने कैसे लिखी। और स्पेंस ने कहा अब तक मुझे यही ख्याल था कि मैं जानता हूं लेकिन आज जब ये सवाल सीधा सामने खड़ा हो गया ये कभी खड़ा ही नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता शब्दों की यात्रा कर ली है मैंने बहुत से शब्द सीख लिए उसी को मैंने ज्ञान समझ लिया मेरा जहां तक जानने का संबंध मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरजीत ने कहा कि सिर्फ अब तुम कुछ जान सकते हो क्योंकि जानने योग्य पहली बात तुमने जान ली है कि तुम कुछ भी नहीं जानते ये पहली बात तुमने जान ली ये ज्ञान का पहला चरण कि तुम कुछ भी नहीं जानते। ये बड़ी हिम्मत की बात है ये समझ लेना कि मैं नहीं जानता हूं कुछ बड़ी हिम्मत की बात है क्योंकि भीतर से अहंकार यही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं जानता इतने दिन से गीता पढ़ता हूँ इतने दिन से उपनिषद पढ़ता हूँ इतने दिन से मंदिर जाता हूँ सत्संग करता हूँ ये कैसे हो सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तलवारें निकल आती हैं जानने पर कि मेरा जानना सही है दूसरा कहता है कि मेरा जानना सही है जिस संबंध में कुछ भी पता नहीं है उस संबंध में हम दाग डालते हैं। और अगर अब तक हम कुछ नहीं जान सके हैं शब्दों को सीखकर तो आगे भी शब्दों को सीखकर हम कुछ नहीं जान सकते हैं एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक हम शब्दों को सीखते रहे तो हम कुछ नहीं जान सकते। शब्दों को सीखने वाला ज्ञान के भ्रम में होता है ज्ञान को कभी उपलब्ध नहीं होता। फिर कैसे जान सकते हैं फिर जानने का मार्ग क्या है। अब तक तो हम यही सोचते थे कि अध्ययन मनन यही ज्ञान का मार्ग अब तक यही हमें कहा जाता रहा है कि किताबें पढ़ो सत्संग करो ज्ञानियों की बातें सुनो और तुम भी जान लोगे ये सरासर झूठी बात है। कितनी ही किताबें पढ़ो और कितने ही ज्ञानियों का सत्संग करो कभी भूल कर कुछ भी नहीं जान सकोगे। आज तक सत्संग से कभी किसी ने कुछ नहीं जाना आज तक शास्त्र को पढ़ते कभी किसी ने कुछ नहीं जाना। हाँ जानने का भ्रम जरूर पैदा हो जाता है और जानने का भ्रम अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक क्योंकि अज्ञानी को तो ये भी रहता है कि मैं नहीं जानता हूं तो शायद वो कभी जानने की कोई खोज करे लेकिन ज्ञान के भ्रम को तो ये भी कठिनाई हो जाती है उसे लगता है मैं जानता हूं और अब जानने को कुछ बच नहीं रहता। ये दुनिया अज्ञान के कारण परेशान नहीं है झूठे ज्ञान के कारण स्यूडो नॉलेज के कारण परेशान है। ये जो हम सत्य से इतने दूर हैं ये दूर अज्ञान के कारण ही नहीं ये दूर झूठे ज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान के कारण ही दूर। सुकरात जब बूढ़ा हो गया तो सुकरात ने खबर कर दी एथेंस में कि जाओ सबसे कह दो कि कोई मुझे भूत के ज्ञानी न रहे। जब मैं जवान था तब मुझे ये भ्रम था कि मैं जानता हूं। जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी उसके सब सोचने देखते उसने कहा कि जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी वैसे मेरा ज्ञान का हवा होता चला। जैसे जैसे समझ बढ़ी वैसे वैसे ज्ञान हवा हो गया और अब जबकि समझ पूरी बढ़ गई है मैं कहता हूं कि मुझसे बड़ा अज्ञान खोजना मुश्किल। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। एथेंस के बूढ़े लोगों ने उस दिन खुशी जाहिर की और कहा कि सुकरात मालूम होता है ज्ञान के मंदिर में प्रविष्ट हो गए। लोगों ने कहा वो तो खुद कह रहा है कि मुझसे बड़ा अज्ञान नहीं और तुम कहते हो कि ज्ञान के मंदिर में प्रविष्ट हो गया। तो उन बूढ़े लोगों ने कहा कि पागलों तुम्हें पता ही नहीं ज्ञान के मंदिर में केवल वे ही प्रविष्ट होते जिनको ज्ञान का भ्रम छूट जाता है जो कहते हम नहीं जानते जो इतने सरल हो जाते हैं कि कह देते हैं हमें पता नहीं ज्ञान के मंदिर के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। क्योंकि जो ये समझ लेता है कि मैं नहीं जानता उसकी आंख बाहर से भीतर की तरफ लौटनी शुरू हो जाती है। बाहर के ज्ञान से छुटकारा होते ही मनुष्य भीतर के ज्ञान की दिशा में प्रविष्ट होना शुरू होता है। जब तक ये ख्याल है कि मैं जानता हूं तब तक ये ख्याल है कि बाहर से जाना जा सकता है। जब तक ये ख्याल है कि शास्त्र और शब्दों से जाना जा सकता है तब तक कोई भीतर की तरफ नहीं मुड़ता। वो टर्निंग नहीं आती मैं बोलना नहीं कर रहा कि दूसरे सूत्र में शब्दों के जाल से मुक्त होना चाहिए और उनके जाल से हम सभी मुक्त होंगे जब हम स्पष्ट जान लें कि शब्द सदा असत्य है शब्द कभी भी सत्य नहीं। शब्द सदा असत्य है शब्द कभी भी सत्य नहीं। शब्द से कभी सत्य नहीं कहा गया है न कहा जा सकता है। शब्द सीख कर न कभी शब्द सत्य जाना गया है न जाना जा सकता है। जो शब्दों से मुक्त होते हैं और शब्दों से मुक्त होने का मतलब ही भीतर जाना शुरू हो जाता है क्योंकि बाहर है शब्द और भीतर है शून्य भीतर कोई सत्य नहीं। ये दूसरी बात ये दूसरा सूत्र सत्य की खोज में ज्ञान से मुक्त हो जाए। ज्ञान जो सीखा हुआ है ज्ञान जो कल की बेटे थे ज्ञान जो दूसरों से मिला है उधार बारो उससे मुक्त हो जाए ताकि वो ज्ञान खोजा जा सके। अनबारो जो कभी किसी से नहीं मिलता जो भीतर मौजूद है वो ज्ञान मिल सके जो किसी किताब में नहीं देखा जो स्वयं के प्रयोग में देखा वो ज्ञान मिल सके जिसे भीख नहीं मांगनी पड़ती जो खुद के भीतर से आता है और जीवन से छा जाता है। वही ज्ञान सत्य है क्योंकि उस ज्ञान को फिर छीना नहीं जा सकता। जो दूसरे से मिला है वो छीना जा सकता है जो अपने से आता है वही अपने से और कभी नहीं छीना जा सकता। जो ज्ञान दूसरे से सीखा है समृद्ध है हमेशा समृद्ध है उस पर कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। जो ज्ञान अपने से आता है वो अपंडित है उस पर संदेह का कभी कोई सवाल नहीं होता। विवेकानंद अपनी खोज में थे सकती थी महर्षि देवेंद्रनाथ के पास ले गए। अंधेरी रात थी और महर्षि एक बजरे में गंगा पर निवास करते। विवेकानंद पानी में कूद के आधी रात में बजरे पर पहुंच गए द्वार को धक्का दिया जाकर महर्षि की गर्दन पकड़ ली। वो ध्यान में बैठे घबरा को उन्होंने आंख खोली कोई युवक पानी में लथपथ आधी रात में दरवाजे पर खड़ा और विवेकानंद पूछने लगे कि मैं जानना चाहता हूं इस पर है बहुत पूछने वाले लोग महर्षि देवेंद्रनाथ के पास आए होंगे लेकिन ऐसा आदमी कभी नहीं आया। गर्दन पकड़ के किसी से ईश्वर के संबंध में पूछा जाता और आधी रात बेवक्त पानी को तैर के आगे लाएंगे ये वो। वो भी घबरा गए होंगे। एक क्षण को झिझक गए और कहा कि बेटा बैठ जाओ फिर मैं बात करूं। झिझक अनंत का बात खत्म नहीं हो गई। आपकी झिझक ने सब कुछ कह दिया। वो आदमी तो विवेकानंद खून के वापस चला गया। मैं ऋषि बुलाते रहे कि सुनो भी बैठो भी। उसने कहा कि बात खत्म हो गई। यही युवक दो महीने बाद रामकृष्ण के पास गए। उसी ढंग से जाकर रामकृष्ण को पकड़ लिया और कहा कि ईश्वर है। रामकृष्ण ने कहा है, उसके सिवारा और कुछ भी नहीं, मुझे जानना हो तो वो। यहां कोई झिझक न थी। और रामकृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे समझाऊंगा है। रामकृष्ण ने कहा तुझे जानना हो तो वो। ये फिक्र छोड़ के है या नहीं, तुझे जानना है कि नहीं ये बता। विवेकानंद ने कहा है कि पहली दफा में झिझक के खड़ा हो गया। अब तक मैं लोगों को पकड़ के झिझका देता, तो कभी तक मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे जानने की तैयारी है या नहीं। रामकृष्ण के पास कुछ बात और थी, जिनसे पहले पूछा था उनके पास सीखे हुए शब्द होंगे, भीतर उनके खुद भी संदेह हो। रामकृष्ण के पास अपना अनुभव शब्द नहीं, अनुभव के पास झिझक नहीं होती। अनुभव बेझिझक है, अनुभव असंदिग्ध है, वो इनडुबिटेबल है, उसको कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसा ज्ञान सदा भीतर से आता है जो असंदिग्ध है और जो मुक्त करता है। भीतर से वो आ सके उसके पहले बाहर के ज्ञान से मुक्त हो जाना जरूरी है, क्योंकि जो बाहर के ज्ञान को ज्ञान समझ के रुका रहता है वो कभी भीतर की तरफ नहीं होता। जिस आदमी ने कंकड़ पत्थर को नीले दोबारा समझ रखे हो और कंकड़ पत्थरों को तिजोरी में बंद करके बैठा हो, वो आदमी कभी नीले दोबारा खोज सकता है? हीरे जवाहरात की खोज में पहला काम तो ये होगा कि वो जान ले कि जिनको उसने अब तक पकड़ा है वो कंकड़ पत्थर है, कि तिजोरी खाली करके फेंक दे। हीरे जवाहरात की खोज में पहले ये जान लेना जरूरी है कि पत्थर क्या है, कंकड़ क्या है। कंकड़ पत्थर हीरे नहीं है, ये जान लेना पहले जरूरी है, तभी हीरों को खोजा जा सकता है कि हीरे क्या है, ज्ञान क्या नहीं है। ज्ञान की खोज में पहले ये जान लेना जरूरी है। जो भी बाहर से सीखा गया है वो ज्ञान नहीं, जो भी शब्दों से आया है वो ज्ञान नहीं, जो भी दूसरे से आया है वो ज्ञान नहीं। ये बहुत स्पष्ट हो जाए कि ज्ञान झूठ है तो फिर उस जानने की खोज हो सकती है जो कि सत्य होता है। ये दूसरे सूत्र में मैं कहता हूं ज्ञान से मुक्त हो जाए ताकि वास्तविक ज्ञान उपलब्ध हो सके, ज्ञान से छूट जाए ताकि ज्ञान का जन्म हो सके, ज्ञान से मुक्त हो जाए ताकि ज्ञान के मंदिर में प्रवेश हो सके। इस दूसरे सूत्र को सोचते हुए खोना चाहेंगे कि मेरे पास जो भी ज्ञान है वो मेरा है। ये एक प्रश्न छोड़कर आज की बात मैं पूरी करता हूँ। ये पूछते हुए जाना कि जो भी मैं जानता हूँ वो मेरा है, वो मैं जानता हूँ, और अगर मैं नहीं जानता हूँ तो उसका कोई भी उपयोग नहीं। अगर मैं नहीं जानता हूँ तो वो ज्ञान नहीं। बाकी उधार मन भी बातें हैं, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, सूचनाएं हैं, खबरें हैं, अफवाहें हैं। और मजे की बात है कि हम आदमियों के संबंध में तो अफवाहें मान ही लेते हैं, सत्य के संबंध में भी अफवाहें मान लेते हैं। ये अपने से पूछना कि जो जानता हूं वो मैं जानता हूं, बहुत कठोर है ये प्रश्न और बहुत निर्मम, क्योंकि ये प्रश्न अहंकार को बहुत दुख पहुंचाएगा, क्योंकि अब तक ये ख्याल था कि मैं जानता हूं वो ये प्रश्न सारा ख्याल छीन लेगा, एक एक इंच गिर जाएगी उस जानने की, इस एक कसौटी पर अपने सारे जानने को कस लेना कि जो मैं जानता हूँ वही ज्ञान हो सकता है, जो मैं नहीं जानता हूँ वो दुनिया जानती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए ज्ञान नहीं। और अगर ये स्पष्ट हो जाए कि वो मेरे लिए ज्ञान नहीं है, तो फिर तीसरे सूत्र पर काम आगे हो सकता है, उसके पहले तीसरे सूत्र पर काम नहीं है। एक सीढ़ी हम छोड़े तो नई सीढ़ी पर पैर रखा जा सकता है, अगर हम पिछली सीढ़ी न छोड़े तो नई सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जा सकता। नई सीढ़ी पर पैर रखने के लिए पुरानी सीढ़ी छोड़ देनी पड़ती है। पुरानी भूमि से पैर उठा लेते हैं तब नई भूमि पर पैर रखा जा सकता है। अगर जिद्दों के हम पुरानी भूमि पर पैर रखे रहेंगे और हमें चलने का रास्ता बताया जाए तो चलना नहीं हो सकता। ज्ञान को जाने दें, जिसको पकड़ा है सीखा है तो फिर वो ज्ञान आ सकता है जो अनसीखा है अंदर, उसके तीसरे सूत्र में हम बात करें। अभी इस सूत्र के बाद 10 मिनट के लिए हम ध्यान के लिए बैठेंगे, रात को बहुत भीड़ हो जाती है तो शायद उतना आसान नहीं पड़ता, अभी थोड़े लोग हैं तो हम 10 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठेंगे। ध्यान बहुत सरल की बात है, दो तीन बातें समझ लें। पहली तो बात यह कि थोड़ा इतने फासले पर हो जाए कि कोई किसी को छूता हुआ न हो, अगर बहुत भीड़ में रखो तो बाहर उठाए दूसरी जगह बैठे, कोई किसी का स्पर्श न करता हो। ध्यान का अर्थ है भीतर जाना, वो तो कल तीसरे सूत्र में हम पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तैरने के संबंध में जानने के पहले तैरना जानने में बहुत अच्छा है। तो थोड़ा हम भीतर कूदें और तैरें, एक बहुत सरल सा मार्ग है, और वो सरल मार्ग ये है कि बाहर के प्रति जितना चित्त जागरूक हो उतना ही भीतर चला जाता है। इस छोटे से सूत्र को समझ लें, बाहर के प्रति चित्त जितना जागरूक हो उतना ही गहरे भीतर चला जाता है। अभी 10 मिनट में हम जागरूकता का, अवेयरनेस का, होश का एक प्रयोग करेंगे। यहाँ वृक्षों में हवाएं चल रही है, पत्तों में आवाज हो रही है, पक्षी आवाज करेंगे, सुबह की हवाओं की खबर होगी, चारों तरफ धीमी धीमी आवाज, धूप है, हवाएं हैं, पक्षी। 10 मिनट के लिए हम आंख बंद कर लेंगे और 10 मिनट हम बाहर के जगत के प्रति परिपूर्ण होश रखने की कोशिश करेंगे, एक भी पक्षी की आवाज हमारे बिना सुने न गुजर जाए, एक भी पत्ते का हिलना हमारे बिना जाने न गुजर जाए, चारों तरफ ध्वनियों का जो जाल है वो हम जानते रहे, हमें पता चलता रहे, होश बना रहे। जितने जोर से आप जागेंगे बाहर के जगत के प्रति हैरान हो जाएंगे, उतनी ही गहरे भीतर प्रवेश हो जाए, उतनी ही भीतर एक शांति और एक अद्भुत आनंद का भाव पैदा हो जाए। तो हम बैठे तो मैं जो कह रहा हूँ वो करने से जाना जा सकता है, उसे करें और जाने बैठे, शरीर को ढीला और आसान छोड़ दें, कोई तनाव शरीर पर न हो, आंख बिल्कुल आहिस्ता से बंद कर ले, उस पर भी कोई जोर न हो, भीचे न, धीमे पंखों को छोड़ दे, आंख बंद कर ले, शरीर झीला छोड़ दे, बिल्कुल आराम से बैठ जाए, बिल्कुल शांत बैठ जाए, सो पक्षियों की आवाजें हैं, हवा अवयव की आवाज है, शांत मौन बाहर जो भी हो रहा है उसे सुने, सिर्फ सुने, पूरे होश से सुनते रहे, सुने अनुभव करें बाहर जो भी हो रहा है, जागे हुए अनुभव करें, हमारे शरीर को स्पर्श करेंगे उसका अनुभव होगा, सूरज की किरणें चेहरे पर छा जाएंगे उसका अनुभव होगा, पक्षियों की आवाजें गूंजेंगी उसका अनुभव होगा। आप अनुभव के एक बिंदु मात्र रह गए, एक अनुभोक्ता, एक साक्षी, एक विटनेस। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, बस सिर्फ एक ज्ञान मात्र है। आप सिर्फ जान रहे हैं जो भी हो रहा है चारों तरफ। एक दस मिनट के लिए मात्र ज्ञान मात्र रह गए थे, सुने, पूरे होश से सुने, दस मिनट के लिए सिर्फ सुन के जानते हुए बचा। सुनते रहे, जानते रहे, जागे रहे, पूरे होश से एक एक चीज अनुभव करें, हवाओं को, सूरज की किरणों को, पक्षियों की आवाज को, और जैसे जैसे अनुभव करेंगे मन वैसे वैसे शांत होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा, मन धीरे धीरे शांत होता है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है, मन शांत, मन शांत, मन शांत, मन शांत, सुने अनुभव करें, जितना तीव्रता से अनुभव करेंगे मन उतना ही शांत हो जाए, हवाओं को, सूरज की किरणों को, पक्षियों के गीत को एक साक्षी होकर रहे, मन शांत हो रहा, मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो रहा, एक साक्षी मात्र जान रहे हैं, चीख की आवाजें सुन रहे थे, हवाओं का अनुभव कर रहे थे। एक साक्षी माँ जो हो रहा है उसे जान रहे थे। मन शांत, मन धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाए। मन शांत हो रहा है, मन गहरे में शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। Thank you.